De Drieband Tour in Venhuizen is een jaarlijks terugkerend sportevenement wat je niet mag missen. En om dit feest compleet te maken, ga je naar Bardancing de Rode Leeuw. Daar zorgt het stemmingsorkest Flashback voor prima dansmuziek en een gezellige sfeer. Café-restaurant de Rode Leeuw. Ook na de Drieband Tour het adres voor al uw recepties, bruiloften en partijen. Met alles uit onze eigen uitstekende keuken. Tot ziens in Café-restaurant Bardancing de Rode Leeuw.